Bo Black Friday przedłużają, ale tu się dzieje. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 listopada, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro po południu zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. To będzie rząd ekspercki, mówi prezydencki minister. Trwa przywracanie dostaw gazu odbiorcom z Inowrocławia. Służby apelują o udostępnianie mieszkań. Obywatel Stanów Zjednoczonych ma znaleźć się wśród uwolnionych dziś w strefie gazy zakładników, zapowiada doradca prezydenta USA. To będzie rząd ekspercki, mówi w Polsat News o nowym gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego minister Marcin Mastalerek. Jutro o 16.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie Rady Ministrów. Bardzo dobrze, że pan premier walczy, że chce poddać swój rząd pod głosowanie, podkreślał szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Zabiegał o to, żeby w pierwszym kroku po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość dostało najwięcej głosów w wyborach, podjął walkę. Ja wiem, że wielu polityków dzisiejszej opozycji, a może w przyszłości koalicji, chciałoby zobaczyć premiera Morawieckiego smutnego, premiera Morawieckiego, który się poddał. Natomiast ja uważam, że zawsze trzeba walczyć do końca. Od zaprzysiężenia premier będzie miał 2 tygodnie na uzyskanie przed Sejmem wotum zaufania. Jeżeli go nie uzyska, to nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem większości na szefa rządu jest Donald Tusk. Tuż przed południem pierwsi odbiorcy mieli przywrócone dostawy gazu w Inowrocławiu. Zakończyło się zakręcanie kurków głównych i nastąpiło nagazowanie sieci, mówi rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa Grzegorz Cendrowski. To, co jest dla nas priorytetem, to jest na pewno przywrócenie dostaw gazu do szkół, przedszkoli, żłobków, tak żeby rodzice mieli pewność, że będą mogli jutro posłać swoje pociechy do tych instytucji. Ponad 150 osób jest zaangażowanych w przywracanie dostaw gazu i apelujemy do mieszkańców o to, żeby udostępniać nam swoje lokale. To znacznie przyspieszy przywrócenie dostaw. Pracownicy spółki będą pracowali do końca dnia, a także w nocy. Należy przypuszczać, że wśród uwolnionych gdzieś w strefie gazy zakładników znajdzie się obywatel Stanów Zjednoczonych, zapowiedział doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Władze Egiptu otrzymały od Hamasu i Izraela listę osób, które zostaną dziś uwolnione. Hamas ma zwolnić 13 osób, a strona izraelska wypuści z więzień 39 Palestyńczyków. Poszukiwani są darczyńcy, którzy pomogą potrzebującym rodzinom. W ramach szlachetnej paczki wystarczy wejść na naszą stronę internetową i po prostu pomóc, mówi koordynator akcji w województwie lubelskim Paweł Wsiluk. Tutaj empatia gra bardzo dużą rolę. Te rodziny są często w tragicznej sytuacji, nie z własnej winy. Znam taką historię, gdzie rodzinie spłonął dom i zebrali w zbiórce tylko 4000 zł, więc no nie mogą liczyć na pomoc jako taką. I tutaj właśnie wkracza szlachetna paczka. Darczyńcy dają im ten taki zapalnik właśnie w postaci paczki do zmian. Pomoc do potrzebujących trafi 16 i 17 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radionawigator Maciej Oswald. Zaczynamy od drogi 94 w Środzie Śląskiej. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Droga 94 w Środzie Śląskiej jest zablokowana. 2 osoby wymagały pomocy medycznej. Na trasie Czarna Białostocka-Białystok to już krajowa 19. W Chorodniance zderzyły się 2 samochody i wpadły do rowu. Uwaga, mogą być spowolnienia. Nogę z gazu zdejmujemy też na ekspresowej jedynce w Bielsku-Białej na węźle Mikuszowice, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery. Trzeba zachować szczególną ostrożność, jadąc w kierunku Żywca. W nocy w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami na północy, wschodzie i na południu kraju wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie do minus 8, minus 3 na pozostałym obszarze. Ogłoszenie społeczne. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Prawie 12 minut po godzinie 16, to trójka, trzecia strona medalu i... I sporty zimowe, bo rozkręca się sportowa zima w ostatni weekend listopada. Skoczkowie w fińskiej Rudze, alpejki w amerykańskim Killington, a to tylko wycinek właśnie zimowej sportowej niedzieli. Dlatego w trzeciej stronie medalu sporty zimowe dziś będą ważnym punktem programu. Będą, zaczniemy od skoków, bo drugi konkurs w Rudze za chwilę się rozpocznie. Po tym, co działo się wczoraj, no teoretycznie może być gorzej, ale raczej kibice liczą na lepiej. To zupełnie tak samo jak w przypadku reprezentacji piłkarzy po eliminacji Mistrzostw Europy, a przed barażami awans na przyszłoroczne Euro. Też bym przestrzegał przed hurooptymizmem. Przestrzegał Roman Kosecki, razem z nim będziemy przestrzegać w dzisiejszej audycji. Zajrzymy też na siatkarskie parkiety, konkretnie te europejskie, bo wystartował sezon Ligi Mistrzów. Tych polskich rozgrywek? Tych polskich rozgrywek. No dobra, pytanie, czy również w tym sezonie. Będziemy dziś także za oceanem, gdzie w amerykańskich rozgrywkach Jeremy Sochan ma, mówiąc krótko, nie najlepszy czas. Za to świetny czas w karierze przeżywa nasz golfista Adrian Merong. Możemy powiedzieć z satysfakcją i dumą, że mamy zawodnika na światowym poziomie. Przekonywał pasjonat golfa Andrzej Persson. My natomiast zachęcamy do kontaktu w sprawach sportowych, nie tylko tych wymienionych wyżej. 2, 2 i 7 trójek to numer do Państwa dyspozycji. Tymczasem sportowe areny i wydarzenia niedzieli. Za kilka minut rozpocznie się drugi z konkursów Wrócę w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Mówimy o zawodach inauguracyjnych. We wczorajszych reprezentanci Polski wypadli fatalnie. Punkty zdobył tylko 21 Dawid Kubacki. Ciut optymistycznie w innej dyscyplinie zimowej. Anna Mąka była 9, Joanna Jakieła 11 w zawodach biatlonowego Pucharu Świata w Östersund. To był bieg indywidualny na 15 kilometrów. Zwyciężyła piękna Włoszka Liza Vitozzi. Ze spraw piłkarskich w PKO BP Ekstraklasie na dnie tabeli sami Beniaminkowie. Najlepiej radzi sobie mimo wszystko Puszcza Niepołomice. Dziś pokonała u siebie 2-1 Górnika Zabrze. No i jest blisko opuszczenia tej strefy spadkowej w przeciwieństwie do Ruchu i ŁKS-u. Niebiescy właśnie kopią przed własną publicznością z Koroną Kielce, z szansami na poprawę marnego dorobku punktowego i zaglądamy do właśnie Chorzowa. I prowadzą tam 1-0. 1-0 z Koroną Kielce, a przegrał ŁKS, nie poprawi swojej pozycji, przegrał w piątek w Łodzi z Zagłębiem Lubin. Dziś jeszcze jeden mecz Lecha Poznań z Widzewem Łódź, ale to od 17.30. A propos Lecha, to były trener Kolejorza znalazł robotę w Bundeslidze. Nie, to nie Mariusz Rumak, tylko Nenad Bielica będzie prowadził grający w Lidze Mistrzów Union Berlin, spisujący się obecnie zarówno w tych, jak i krajowych rozgrywkach fatalnie. Stąd roszada na stanowisku szkoleniowca. Chorwat zastąpi Szwajcara Ursa Fischera. W Premier League trwa bardzo ciekawie zapowiadane spotkanie w Londynie. Tottenham mierzy się z Aston Villą i po pierwszej połowie jest 1-1. Druga się właśnie rozpoczęła. W pierwszym składzie Devillans od pierwszego gwizdka po boisku biega Matty Cash. I zdążył już zobaczyć żółtą kartkę. Trwa także w Nysie mecz miejscowej Stali z Czarnymi i mamy remis po 1 w setach. W trzecim zerknijmy, jak wygląda sytuacja. 13-12 dla Stali podpowiada nam realizująca audycję Agnieszka Łukasiewicz, znana kibicka siatkówki. O 17.30 spotkanie Norwidu Częstochowa z Asseco Resowią Rzeszów. O 20.30 Aluronu Warty Zawiercie z Bogdanką Lukiem Lublin. A kibice siatkówki oczywiście wiedzą, że mówimy o rozgrywkach plus Ligi Panów. Czyli też polskiej ligi, tak jak Liga Mistrzów. To prawda. And there's no way. Malone w Trójce, w muzyce, w rytmie nadającym jeszcze więcej sensu skokom narciarskim, bo to był klasyczny falstart w wykonaniu Polaków. Nasi skoczkowie zawiedli w pierwszych zawodach Pucharu Świata w nowym sezonie. Chyba wszyscy się co do tego zgadzamy. W klasyfikacji generalnej punktował jedynie 21. wczoraj Dawid Kubacki, ale dziś drugie zawody wrócę. Dopiero się rozkręcają, może będzie lepiej. Natomiast dla kibiców tej dyscypliny mamy więcej pozytywów. Rozmowie z sekretarzem generalnym PZN Janem Winklem. Janku, jesteśmy tuż przed startem sezonu zimowego. Taką mam konkluzję. Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, czyli stare, sprawdzone, dobre marki. A co dalej? Co z tyłu? Dlaczego nie ma nowych, którzy próbują z nimi walczyć i ich pokonywać? Nie jest na szczęście tak źle. Mamy trzech zawodników, którzy są na równym poziomie na tą chwilę, czyli Olka Zniszczała, Maćka Kota, który bardzo fajnie przepracował okres przygotowawczy i wraca na ten swój optymalny poziom, i Pawła Wąska, który tylko musi przenieść skoki treningowe na skoki konkursowe. Także nie wygląda to tak źle jak po wynikach. Myślę, że przejście na tory lodowe, jeszcze tam dopracowanie kwestii sprzętowych da nam 6 skoczków, a kwotę niestety w tym roku mamy mniejszą. Trochę wlałeś optymizmu w serca tych, którzy się interesują skokami. Czy twoim zdaniem ci nasi najlepsi skoczkowie będą walczyć też o najwyższy lokat w Pucharze Świata? Jeśli chodzi o Dawida, to na pewno będzie walczył. Myślę, że Dawid jest jednym z głównych kandydatów do walki o kryształową kulę. Uważasz? Tak, tak. Rozmawiałem w poniedziałek z Tomasem Turnbichlerem. On troszeczkę zmienił okres przygotowawczy i system przygotowawczy, żeby zawodnicy później osiągnęli ten pik formy, bo w tym roku poza Mistrzostwami Świata w lotach nie mamy innej imprezy, więc to, co jest najważniejsze, to jest jednak utrzymanie tego takiego momentum przez cały sezon, czyli nie można złapać zadyszki, bo po prostu w tym sezonie wszyscy chcemy kryształową kulę. Piotrek jest zawsze zagadką, ale ja myślę, że skończymy z 5 zawodnikami w 30, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, a ja jeszcze liczę, że nasi juniorzy też coś pokażą, że końcem sezonu wbiłem się do składu na Puchar Świata, no bo po 9 latach w zeszłym sezonie udało się przywieźć medale z Mistrzostw Świata Juniorów, także czy to Janek Habdas, czy Marcin Wróbel, czy Klemens Joniak powinni coś jeszcze pokazać i może jakieś takie testowe punkty Pucharu Świata. Czy u Dawida wszystko się w jakiś sposób unormowało, wyprostowało prywatnie? Myślę oczywiście o sytuacji z jego żoną. Tak odpowiem przewrotnie, że gdyby się nie uspokoiło, to pewnie nie zdobyłby Mistrzostwa Polski. I pewnie nie byłby najlepszym, jakby to nie brzmiało, z Polaków we wczorajszym konkursie. Zmagania wrócę, te dzisiejsze trwają od 5 minut. Zaraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na skoczni. Jeżeli chodzi o sytuację w meczu Ruchu Chorzów z Koroną Kielce, to niebiescy po godzinie gry prowadzą 1-0. Stop! 24 minuty po godzinie 16. Krzysztofie, co jest najważniejsze w skokach narciarskich? Oczywiście wybicie się z progu. W timingu dobrym, czasowym. Tak jak na przykład w tenisie. U nas ciemno za oknem, wrócę ciemno. Sprawdzamy, co dzieje się w drugich zawodach nowego sezonu Pucharu Świata. Kuba Niziński obserwuje te zawody, nasz ekspert tej specyficznej dyscypliny. Halo Kuba, jak wygląda początek konkursu? Witam serdecznie, dobry wieczór. No i wrócę, jest mróz. My jeszcze na taki poważny mróz czekamy. No i też czekamy na dobre skoki Polaków. Niestety tutaj po tych kwalifikacjach chyba rozczarowanie jest bardzo duże, a to dlatego, że w sumie tylko 4 zawodników nie zakwalifikowało się do konkursu, w tym 2 Polaków, w tym Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. No to jest już absolutnie sygnał alarmowy przed tym, co się będzie dziać w najbliższych dniach. No może delikatnie na pocieszenie w tej serii kwalifikacyjnej. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 5, czyli to jest takie miejsce, do którego byliśmy przyzwyczajeni zdecydowanie wcześniej. Dawid Kubacki 22, czyli to jeszcze nie jest to. Paweł Wąsek także w konkursie z miejsca 32, ale raz jeszcze powtórzę, Kamila Stocha dzisiaj w konkursie nie będzie, a ten wczorajszy konkurs jest bardzo słaby, jeżeli chodzi o Polaków. Już dobrą dekadę tak słabego początku Polacy nie mieli. No i faktycznie tutaj Tomasz Turbichler chyba musi się nad tym zastanowić. Choć z drugiej strony biorąc, to jest dopiero początek sezonu. To są dopiero pierwsze 2 konkursy. No i tutaj jeszcze chyba zbyt pochopnych wniosków nie można wyciągać. Zresztą te kilkanaście lat temu była podobna sytuacja. Wtedy panowie z Łukaszem Kruczkiem zamknęli się w pokoju, wyjaśnili sobie sprawy. No a później mieliśmy drużynę medalową absolutnie. No i teraz jeszcze jedna dobra wiadomość w takim razie na koniec tego spotkania ze skokami narciarskimi. Piotr Żyła 135,5 metra w pierwszej serii. To oznacza, że Piotr Żyła jest teraz na prowadzeniu, a to już jest odległość na dzisiaj, mam wrażenie, bardzo dobra. Relacjonował Kuba Niziński. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, że po kilkunastu minutach konkursu już połowa Polaków ma za sobą skoki, ale widać, taki jest początek tego sezonu. Oczywiście będziemy wracali do konkursu wrócę. Into the center of our hands. Soundgarden w Trójce i Państwa głosy 2-2 i 7 trójek. Ja mam taką refleksję na temat koków narciarskich. Zastanawia mnie jedna rzecz. W dobie przekazu informacji, że obywatela, słuchacza zatrzymać na 15 sekund to jest sztuka. Oczekuje się, że będziemy 2 godziny siedzieli przed telewizorem i patrzyli, jak 99% zawodników skacze dokładnie w ten sam punkt plus minus 3 metry. Albo są zawieszane, bo wieje wiatr, albo odwoływane. Szału nie ma. A tak naprawdę cokolwiek się dzieje, to 5 zawodników ostatnich. Może zrobię skrót do 3 minut i będzie spokój. Dziękuję panu bardzo za ten telefon, bo to jest właśnie moja filozofia skoków. W studiu Darek Urbanowicz. Darku, czy to też twoja filozofia? No, nabrać wody w usta, będziesz mówił o nartach alpejskich. Ja wolę tak, wolę te narty, na których się skręca. Trwa Puchar Świata w slalomie pań w Killington. Michaela Shiffrin jak na razie po przejechaniu 22 zawodniczek na prowadzeniu. Lena Dyr druga, trzecia Petra Wlchowa. Ale ja tak naprawdę chciałem porozmawiać o tym, co się wydarzyło wczoraj, bo oto czuję takie małe drganie spławika, jeśli chodzi o Puchar Świata i doceńmy pierwsze w historii wędkarskie, pierwszą metaforę wędkarską ale, przy okazji narciarstwa alpejskiego. Ale taka... Dlaczego pierwsze, nie? Dość trafna bym powiedział. Używałeś już, tak? Dobrze. No tak, chodzi o dwie Polki, które wczoraj znalazły się w czołowej trzydziestce. Chodzi oczywiście o slalom gigant, zawody, tak jak powiedziałem, w Killington na terenie Michaeli Shiffrin. Magda Łuczak tym razem górą przed Maryną Gąsienicą Daniel. No i można to traktować jako pewną sensację. Maciej Żabski, autor podcastu narciarskiego Stalkant FM. W najlepszej 30 mieliśmy 2 polskie zawodniczki. Drugi taki przypadek już w tym sezonie, ze świetną wiadomością. Była to oczywiście Maryna Gąsienica-Daniel na 11 miejscu po pierwszym przejeździe i Magda Łuczak na 20 miejscu. Maryna traciła sekundę 11 setnych do prowadzącej po pierwszym przejeździe, także nadzieje były na to, że w drugim przejeździe będzie atakować. Niestety, no jednak narciarstwo to jest gra błędów i granica pomiędzy ryzykiem a wyrachowaniem jest bardzo cienka i niestety Maryna popełniła kilka błędów, które nie pozwoliły jej na uzyskanie dobrego rezultatu. Magda Łuczak, która jechała wcześniej, zachowała zimną krew i pokonała Marynę Gąsienicę-Daniel po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Nie jest to, myślę, jeszcze symboliczna zmiana warty, ale jest się z czego cieszyć, że mamy 2 zawodniczki na poziomie pierwszej 30 Pucharu Świata. Podsumowując, Magda Łuczak złożyła 20 czas pierwszego przejazdu i 16 drugiego. Suma 17 miejsce. Maryna po pierwszej próbie była 11, ale w drugim coś się posypało. Świetna pierwsza sekcja, ruszyła jak z armaty. W zasadzie najszybsza na tym odcinku, ale potem poważny błąd w drugiej sekcji. No i skończyła pod koniec trzeciej dziesiątki. Sensacją jednak jest występ Magdy. Tak to trzeba traktować i poprosimy ją o komentarz. Jak się okazuje, nad wyraz skromna dziewczyna, co się za chwilę okaże. No i przypomnijmy, że Magda pochodzi z Łodzi, więc to nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o narciarstwo alpejskie. No jestem bardzo zadowolona, bo w końcu udało mi się też ten drugi przejazd w miarę złożyć i złożyć te obydwa przejazdy i też no, poprawiłam mój najlepszy wynik, no więc jest na pewno z czego się cieszyć. Wiadomo, że po Zeldem ten drugi przejazd trochę właśnie tak chyba za bardzo chciałam i za bardzo przytrzymałam, więc tutaj staram się po prostu do tego trochę luźniej podejść, no i to też mi się udało. Czekamy na start Magdy Łuczak, ona jest na liście startowej slalomu, który właśnie trwa w Killington, 61 numer startowy. Wczoraj startowała z 47, więc wie jak się przebijać z oddali do czołowej 30. Dariusz Urbanowicz dziękuję. Trzymał rękę na pulsie tym alpejskim. Bardzo dziękujemy Darku i gramy. I mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy dźwięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr. Piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, miłość jest i kiedy pada śnieg, tuli się jak... na scenie czas. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr. Piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louis. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tłumi się jak dziecko. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tłumi się jak dziecko. Dobrze o tym wiesz, kochanie, miłość trudna jest, a pisanie to fruwanie, a pisanie to latanie. Dobrze o tym wiem, miłość to nie jest sen, a pisanie to fruwanie, a pisanie to latanie. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tłumi się jak dziecko. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tłumi się jak dziecko. To Trójka i Trzecia Strona Medalu, a numer telefonu do nas w każdej sportowej sprawie to 22,7 trójek. Prośba, że jak będą barażowe mecze o Euro 2024 FM w Niemczech, a żeby transmitowała Trójka Polska Estonia i chyba prawdopodobnie Polska Walia, a zrazu WKS Śląsk Wrocław chyba zmierza po kolejnego w historii majstra Polski, mistrza w Polski w piłce nożnej, chwała mu za to, a zrazu zrobił zamieszanie w Ekstraklasie, idzie piłka noża Polska ku lepszemu, by tak było. No i dziękujemy. Po co my tu, Krzysztof, jesteśmy? Można wszystko w jednym zdaniu 15 sekund opędzlować, mówiąc kolokwialnie. Ale mimo wszystko dodamy coś od siebie. Dodamy to, że gramy z Estonią w półfinale baraży, jeżeli chodzi o Euro, bo te eliminacje bardzo nam nie wyszły. No i zobaczymy, co to będzie najpierw w tym pierwszym spotkaniu. Dokładnie 21 marca Polska zagra z Estonią na PGE Narodowym w półfinale baraży, a dopiero kilka dni później ewentualnie w finale z Walią lub Finlandią na wyjeździe. Ewentualnie. Trzeba o tym pamiętać, bo choć oczami wyobraźni widzimy już starcie o awans z Walijczykami w Cardiff, to najpierw trzeba pokonać Estonię. Teoretycznie słabszą, ale tylko teoretycznie. Też bym przestrzegał przed hurooptymizmem. Po losowaniu wszyscy myśleliśmy, że jesteśmy w Euro, a tu się okazuje, że musimy grać baraże. Mówi były reprezentant Polski Roman Kosecki. Do każdego meczu trzeba podejść tak, jakby się grało finał Mistrzostw Europy i tak samo na Estonię trzeba wyjść maksymalnie skoncentrowanym, no a później trzeba być przygotowanym na nieustąpliwą walkę. Z każdym z tych trzech zespołów, z Estonią, Walią i Finlandią, reprezentacja Polski ma historycznie pozytywny bilans wyników. Od Estonii i Finlandii jest wyżej w rankingu FIFA. Od Walii tylko o 3 pozycje niżej. Ale znów, to teoria. Taka sama jak 96% szans na bezpośredni awans z grupy. Miała być łatwa droga na niemieckie Euro, a kończy się w marcowych barażach obok takich cudzysłów potęg europejskiego futbolu jak Estonia, Gruzja, Kazachstan czy Luksemburg. Właśnie Luksemburg. Polscy piłkarze sprawili swoim kibicom niemiłą niespodziankę. Ci z Luksemburga jak najbardziej miłą. Zajęli w swojej grupie 3. miejsce, wygrali z Bośnią i Hercegowiną 4-1, zaskoczyli Europę i wciąż mają szansę na awans. To nie jest przypadek. Ocenia Michał Augustyn, były bramkarz luksemburskich klubów. Pamiętam, jak ja przyjechałem do Luksemburga 10 lat temu, to tam w tej kadrze w 2013 tam było może 1-2 zawodników, którzy grali poza granicami Luksemburga i teraz na przestrzeni lat to są zawodnicy, którzy grają pierwszej lidze, nie wiem, w Holandii, w Belgii, w Niemczech, sparu jest w Bundesligi. Do tego dodajmy osobę trenera kadry Luksemburga, Lika Holca. Trener jest w tej całej układance kluczem, bo pracuje już tam, ile, 13 lat chyba? 12, jakoś tak? Luksemburg pokazuje, że da się, że sensowny plan na rozwój zawodników i pomysł na kadrę może postawić taki mały kraj z amatorską ligą w równej pozycji co Polska. Michał Augustyn dziś mieszka w Stanach. Z perspektywy długości oceanu może ocenić szansę. Kto ma większe na awans na euro, Polska czy Luksemburg? Nie, no Polska, jednak Polska. Wydaje mi się, że racjonalnie patrząc Polska, no ale racjonalnie porównując składy i faworytów, no to nie bylibyśmy gdzie jesteśmy teraz, nie? Patrząc po tych kwalifikacjach, więc wszystko się może zdarzyć. Zostańmy może przy tym, że Polska ma większe szanse, ale wyrzućmy do kosza, inaczej najbliższe 4 miesiące będą dla kibiców reprezentacji bardzo nerwowe. Piłkarze Ruchu Chorzów zdają się zmierzać po wygraną w meczu z Koroną Kielce. 84. minuta spotkania w Gliwicach. Tam Ruch rozgrywa swoje mecze domowe i prowadzenie niebieskich 1-0. Jeżeli chodzi o Premier League, to Tottenham przegrywa w Londynie z Aston Villą 1-2. I na tę chwilę to oznacza, że te ekipy zamieniają się miejscami w tabeli. Aston Villa jest na ten moment czwarta, Tottenham piąty. Jeżeli chodzi o sprawy siatkarskie, to Stal w Nysie wygrywa z Czarnymi Radą 2-1 w setach. W czwartym przegrywa 0-4. A teraz będziemy mówić o skokach. Państwo się zastanawiali, słyszeliśmy to w telefonie. Kto by dał radę oglądać skoki? Znamy takiego cierpliwego redaktora, Kuba Niziński na łączach Trójki. Z informacjami, jeśli dobrze widzę, już na pewno o dwóch reprezentantach Polski, którzy skoki mają za sobą. Tak jest, tutaj faktycznie niejednokrotnie, jeżeli się ogląda skoki narciarskie, trzeba się wykazać taką sporą cierpliwością, zwłaszcza jak są przerwy. No i taką przerwę mieliśmy dosłownie kilka minut temu, jak zaczęło wiać. Sędziowie spoglądali na te chorągieweczki, no i wreszcie puścili dalej konkurs. Ale dzisiaj wydawało się, że pogoda będzie idealna, bo był taki moment, że zupełnie tutaj nie wiało, że wszyscy startowali w równych warunkach, no ale to jest rywalizacja na wolnym powietrzu, gdzie wiatr jest kluczowy momentami i faktycznie tutaj być może będzie rozdawał w końcówce karty. Piotr Żyła na miejscu piątym, to w tym momencie najlepszy z Polaków, jeżeli chodzi o rywalizację w kwalifikacjach, bo jeżeli chodzi o pierwszą serię konkursową, Piotr Żyła zajmuje teraz trzecie miejsce, ale Paweł Wąsek jest na miejscu dwunastym, natomiast my będziemy teraz czekać z cierpliwością na skok tego wczoraj najlepszego z Polaków, czyli Dawida Kubackiego. czyli cierpliwość. Słowem klucz dzisiaj, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Oczywiście będziemy jeszcze wracać do Ruki, będziemy się jeszcze łączyć z Kubą Nizińskim. Teraz posłuchamy Dawida Podsiadły. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Dwanaście minut, a już za chwilę 11 pozostanie do godziny 17. Dużo zimy w pierwszej godzinie trzeciej strony medalu, to teraz zajrzymy może pod siatkę. Nasze męskie zespoły rozpoczęły kilka dni temu grę w Lidze Mistrzów. No i przypominamy, w poprzedniej edycji te rozgrywki były zupełnie zdominowane przez ekipy z Plus Ligi. No, dla przykładu chociażby polski finał. Jak zespoły z Plus Ligi wypadły na inaugurację obecnych rozgrywek? Najpierw w akcji zobaczyliśmy finalistów ostatniej edycji. Trzykrotny zwycięzca rozgrywek Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie miał lekkiej przeprawy, ale ostatecznie pokonał Olympiakos Pireus w czterech setach, z których pierwszy padł łupem gości, dwa ostatnie kończyły się grą na przewagi. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie, bo wiedzieliśmy, kto jest po drugiej stronie siatki. Bardzo doświadczona drużyna, która tak naprawdę żadnego pojedynczego punktu nam nie oddała. Jakimś głupim błędem trzeba było każdy punkt sobie wywalczyć, wyszarpać i mocno na niego zapracować, także myślę, że stąd ten mecz był trudny, bo my też mieliśmy swoje problemy, robiliśmy trochę więcej błędów własnych niż zwykle, przez to ten mecz się mocno wyrównał. Tak naprawdę w wielu elementach nasza gra falowała, ale po raz kolejny najważniejsze jest to, że mamy trzy punkty. Mówił przyjmujący Zaksy i naszej kadry Aleksander Śliwka. Środkowy bloku Zaksy i reprezentacji Stanów Zjednoczonych David Smith komplementował rywala. Well, I mean, To drużyna pełna doświadczonych graczy grających w narodowych kadrach i w Lidze Mistrzów od lat, walczące od pierwszego do ostatniego punktu i pokazali to w meczu z nami. Najbardziej emocjonujący był trzeci set. Wróciliśmy z dalekiej podróży. Dramatyczna walka była też w czwartym. Kibice na pewno to docenili. Jako zespół wykonaliśmy dobrą robotę. The fans appreciated a little bit of drama at the end of those sets, but I think we as a team have to do a better job. Zaksa wygrała w pierwszej kolejce, podobnie jak Jastrzębski Węgiel. Mistrzowie Polski pokonali Gua Guas Las Palmas 3-0, ale dwa z trzech setów kończyły się jak w przypadku meczu Zaksy, zaciętą końcówką rozgrywaną na przewagi. Myślę, że nie spodziewaliśmy się chyba aż tak ciężkiego spotkania. Tutaj zespół z Las Palmas przyjechał. No i wiedzieliśmy, że z kwalifikacji, że z takiego terenu, który bardziej nam się kojarzy z wakacjami niż z graniem w siatkówkę, i może to troszkę nas uśpiło, na pewno nas to uśpiło. Pokazali chłopaki z drugiej strony, że potrafią grać w siatkówkę, że naprawdę robią to na całkiem dobrym poziomie i musieliśmy szczególnie w tym trzecim secie naprawdę spiąć się na takie nasze wyżyny, żeby wyszarpać to z powrotem. Stwierdził uśmiechnięty libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak. Nie do śmiechu było siatkarzom Asekoresowi Rzeszów. Do Ligi Mistrzów wrócili po 7-letniej przerwie i dostali lanie. Na podpromiu od tur z Francji ulegli 1-3 i tak tę porażkę starał się wytłumaczyć środkowy bloku Resowi i reprezentacji Francji Stephen Boyer. I think like before this game we were too relaxed and Myślę, że przed meczem byliśmy nazbyt rozluźnieni. Zakładaliśmy chyba, że pójdzie łatwo i zapomnieliśmy, jaki jest poziom w Lidze Mistrzów. Musieliśmy zejść na ziemię. Na szczęście w tych rozgrywkach jest szybko okazja do rewanżu i skupimy się na kolejnym spotkaniu. Rest and focus again very fast. To w przypadku Resowi będzie środowy wyjazdowy mecz w Słowenii przeciwko Ljubljanie. Zaksa tego dnia zagra w Turcji z Zirat Bankasi. Jastrzębski Węgiel dzień wcześniej też na wyjeździe z czeskimi Budziejowicami. Śledzimy oczywiście poczynania polskich klubów w Lidze Mistrzów Siatkarzy, a państwo polemizują. Dlaczego mamy skracać na przykład skoki, które są takie, jakie są, nie są inne? Ja bym proponował skrócić piłkę. Po co ci faceci tam na tempie 90 minut? Puścić tylko bramki, kornery i to wszystko. Więc za to skróty, a narty jak najdłużej. Super, hiter, fajnie się to ogląda, bez stresu. Ale to mowa pewnie o naszych piłkarzach, bo są takie mecze, gdzie 90 minut rozpala przez cały ten okres. A propos braku stresu, o czym powiedział nasz słuchacz, my bez stresu zapraszamy na drugą godzinę naszej audycji, tuż po 17. Yeah.